बाबा का एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतद् कर्म स वै वेदितव्य। इस प्रकार की अजात शत्रु कहा। तो यस्य एतद् कहने से ये एतद् ये कौन है, सिद्धांति कहता है कि ये परमात्मा ही है। पूर्व पक्ष कहा था कि नहीं ये प्राण अथवा ये जीव लिया जाएगा, तो सिद्धांत कहा कि नहीं एतद् वही कर्म, एतद् कहने से समग्र जगत ही कर्मत्वेन ग्रहण होगा, तो समग्र जगत का जो करता है वो परमात्मा ही ग्रहण होगा। तो पूर्व पक्ष कहा कि फिर ये जीव का कथन और ये जो प्राण का लिंग, जीव का लिंग प्राण का लिंग, तो वो सिद्धांत कह दिया कि वहां प्राण शब्द भी ब्रह्म परक है, तो प्राण बंधन ही सौम्य मन है, और जीव लिंग कह दिया है वो भी जीव जो है ब्रह्मण अभेद, इस प्रकार के लेना है। तो जीव का अभी कथन क्यों हुआ है उसके लिए जैमिनी महर्षि का मत कहते हैं। अन्यार्थं तु जैमिनी ही प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैव मेके। अन्यार्थं तु जैमिनी ही अन्यार्थं तु जैमिनी ही प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैव मेके। अन्यार्थं तु जैमिनी ही प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैव मेके। जैमिनी ही तु अन्यार्थं प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि अपिच एवं एके। जैमिनी महर्षि कहते हैं जीव का कथन हुआ अन्यार्थं, जीव उपन्यास अन्यार्थं, अन्यार्थं ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थं, ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ही जीव का उपन्यास हुआ है। तो जीव का और प्राण का भी, ये दोनों का जो उपन्यास हुआ है ये ब्रह्म का प्रतिपत्ति कराने के लिए। तो कैसे पता चलता है कि नहीं, प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, कौशित के उपनिषद में जैसे प्रश्न और जैसे उत्तर हुआ है उससे निश्चय होता है कि ब्रह्म का ज्ञान के लिए ही ये जीव और प्राण का लिंग वहां दिया गया है। और एवं एके बाजसनेय शाखा बृहदारण्यक में भी इसी प्रकार की ही कहा जाता है, तो वहां भी यही जीव प्राण इत्यादि का लिंग ये ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए। तो ये प्रश्न व्याख्यान ये आगे से भाष्य में दे रहे हैं। टीका में जीव लिंगेन ब्रह्मैव लक्ष्यत इति उत्तम। जीव का लिंग दे करके प्राण बंधनम सौम्य मन ये प्राण के लिए, और जीव लिंग उपक्रम उपसंहार जीव का ही जगाया इस प्रकार की, तो ये लिंग से जो जीव का लिंग दिखता है वो ब्रह्म ही लक्षण से कहा जाता है। अभेद अन्वय होने से जीव लक्षण से ब्रह्म का ही कथन है। इदानीम तल्लिंगेन जीवोक्ति द्वारा ब्रह्म ग्राह्यम। तल्लिंगेन जीवलिंगेन, जीवलिंगेन जीव का कथन के द्वारा ब्रह्म ही ग्राह्य है, यहाँ क्योंकि ब्रह्म ही यहाँ ज्ञापनीय है, अर्थात ज्ञापन करने का उद्देश्य वही है। भाष्य में अपिच नैव अत्र विवदितव्यम जीव प्रधानम वेदम वाक्यम स्याद ब्रह्म प्रधानम वेति। यहाँ विवाद करने का कुछ है नहीं, ये जो वेदम वाक्य में से अलग अलग पद दिया है। अच्छा, वाक्यम जीव प्रधानम स्याद ब्रह्म प्रधानम वा विवदितव्यम वेदम वाक्य। कुछ अर्थ दिए हैं उसका वेद के लिए और कुछ अलग पता चलते हैं। वो तो इतना हो जाता है वेदों पर तो यहाँ उसका अन्वय नहीं होता है कैसे। हाँ जीव प्रधानम वा इदम वाक्य ब्रह्म प्रधानम वा उफ राम को ये वा इदम है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। उसको पढ़ा था उस समय ये संधि पीछे तो हो गया होगा इसलिए ये संशय नहीं हुआ अभी। अभी नैव अत्र विवदितव्यम इदम वाक्यम जीव प्रधानम वा ब्रह्म प्रधानम वा यतो अन्यार्थम जीव परामर्शः ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये जैमिनी आचार्यो मन्यते। यहाँ कोई विवाद करने का है नहीं क्योंकि जैमिनी आचार्य कहते हैं ये जीव का जो परामर्श है ये ब्रह्म प्रतिपत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए ही है। यहाँ जीव ज्ञान के लिए जीव का परामर्श नहीं हुआ है। ये तो अन्यार्थम अन्यार्थम अर्थात ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थम इस वाक्य में जीव का लिंग उपन्यास हुआ है। तो पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात सिद्धांति उत्तर देता है प्रश्न व्याख्यानाभ्याम प्रश्न और व्याख्यान से प्रश्न तावत प्रश्न कैसा है सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन प्राणादि व्यतिरिक्त जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषय दृश्यते। सुप्त पुरुष का प्रतिबोधन करके जिसको जगाया गया वो प्राण नहीं है प्राणादि व्यतिरिक्त वो है जीवे प्रतिबोधिते जीव का प्रतिबोधन किया गया। पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषय दृश्यते जीव का प्रतिबोधन किया किंतु जीव से भिन्न विषय का भी यहाँ मतलब कथन हुआ है। कैसे जीव से भिन्न विषय का कथन टीका में कहते हैं जीव परामर्शस्य जीव अधिकरण ब्रह्म ज्ञानार्थत्वे प्रश्नम आह। जीव का परामर्श कहा गया कर किया गया तो जीव का जो अधिकरण है ब्रह्म उस ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ये जीव का अधिकरण ब्रह्म कैसे उसको भाष्य में मंत्र कहता है क्वेश एतद बालाके पुरुषो असहिष्ट को वा एतद अभूत कुत एतद आगात। को एश एतद बालाके को एश एश कह करके एश जीव जो कि जिसका प्रतिबोधन किया गया जो कि आ गया उठ करके को अर्थात कहा ये पुरुष एश पुरुष बालाके को असहिष्ट कहाँ शयन किया था ये जो जीव अभी उठ करके आ गया ये कहाँ शयन किया था वो जहाँ शयन किया था वो अधिकरण वो जीव से भिन्न है क्योंकि जीव तो हो गया शयन करने वाला तो जिस अधिकरण में शयन किया था वो जीव से भिन्न है। और को वा एतद अभूत इसका विद्यमानता कहाँ था और कुत एतद आघात किस स्थान पर अपादान तो ये जीव का आगमन का उपादान जीव का उस समय में अधिकरण और जीव का शयन का अधिकरण शयन का अधिकरण भवन का अधिकरण और उपादान ये तीनों ही जीव से और एक भिन्न पदार्थ को कहता है। इसलिए जीव का परामर्श करके उस अधिकरण को बताना यहाँ श्रुति का तात्पर्य है। वो अधिकरण कौन है कहते वही ब्रह्म है। टीका में हे बाला के संबोधन बालाकी का ह्रस्वस्य गुण एतत् शयनम जो मंत्र में दिए ना को एस एतत् बाला के असहिष्ट एतत् का अर्थ कहते हैं एतत् शयनम अर्थात विशेष ज्ञान अभाव रूपम यथा स्यात् तथा एस पुरुष को असहिष्ट ये पुरुष कहाँ सोया हुआ था सोया हुआ था अर्थ जहाँ विशेष ज्ञान नहीं होता है कस्मिन अधिकरणे शयनम कृतवान इत्यर्थः शयन का अधिकरण पूछते हैं। और दूसरा एक ही भावाश्रय ज्ञानार्थम पृच्छति जिसमें एक ही भाव हुआ था उसी में ही वो रहा था वो क्या है कहते हैं उसके लिए मंत्र में क्या को वा एतद अभूत कहाँ ये था ये क्यों ऐसा कहते हैं जहाँ सोया हुआ था वहीं था ताकि भवन के लिए अलग प्रश्न शयन के लिए अलग प्रश्न शयन अधिकरण भवन अधिकरण ये कहते हैं कि सर्वदा जो जहाँ रहता है वहीं सोता है, जहाँ सोता है वहीं रहता है, ऐसा नहीं अन्यत्र हो सकता है। तो ये सब शंका का दूर करने के लिए कहते हैं कहाँ सोया हुआ था, कहाँ था और कुत एतद आघात, ये भी कहते हैं आगे। टीका में एतद भवनम, भवनम अर्थात एक ही भाव रूपम यथा स्यात तथा एस पुरुष को अभूत, अभूत अर्थात सुप्तम, कहाँ ये था उस समय और केन ऐक्यम प्राप्नोति इति यावत, जहाँ वो था उसी के साथ ऐक्य होकर के था, क्योंकि ऐक्य होने से विशेष ज्ञान नहीं होता है। और अंतिम प्रश्न था कुत एतद आगत, तो कुत इसके लिए टीका में कहते हैं उत्थान अपादान पृच्छति, उत्थान जो उठ करके आया उसका अपादान कहाँ से आया। आगे टीका में एतद आगमनम ऐक्य भ्रंश रूपम यथा स्यात् तथा पुरुषः कुत आगत इत्यर्थः। एतद आगमनम, यह आगमनम, आगमनम क्या है, ऐक्य भ्रंश रूपम, जिस समय में वहां था वो तो तब चैतन्य के साथ एक होकर के था, जब आगमन हुआ तो ऐक्य का भ्रंश हुआ, ऐक्य भ्रंश रूपम यही हो गया आगमनम। यथा स्यात् जैसे हो, तथा पुरुषः कुत आगत इत्यर्थः, तो यथा स्यात् तथा ये पुरुष कहाँ से आया, कहाँ से आया था, जैसे आने से ऐक्य का भंग हो गया ऐसे। प्रश्न मुक्त व्याख्यान माह, तो सूत्र में कहा गया प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, ये तो हो गया अजात शत्रु प्रश्न किया, आगे स्वयं ही अजात शत्रु उत्तर देता है। अच्छा प्रतिवचनम भाष्य में प्रतिवचनम अपि, उत्तर भी ऐसे ही है, यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचनं पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एकधा एव, प्राण एव एकधा भवति इत्यादि, एतस्माद् आत्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति च, ये वहां अजातशत्रु ने उत्तर देता है। तो यदा सुप्त, यदा सुप्त अर्थात टीका में कहते हैं यदा सुप्त, यदा अर्थात जिस अवस्था में वो सुप्त, तो और सुप्त स्वप्नम न कंचनम पश्यति, नहीं तो सुप्त कहने से स्वप्न को भी सुप्त ले लिया जाएगा, इसलिए कहते नहीं जिस अवस्था में स्वप्न नहीं होता है इसी प्रकार की जो शयन है, अथ अस्मिन् अर्थात सुसुप्त अवस्था, इस अवस्था में प्राणे एव एकधा भवति, प्राण में ही एकधा हो जाता है, प्राण अर्थात प्राण बंधनम ही सौम्य मन, प्राण शब्द से ब्रह्म कहा गया। और एतस्माद् आत्मनः, तो उसी आत्मा से जिसमें सुसुप्ति समय में एक होता है उसी आत्मा से प्राणा यथायतनम भी प्रतिष्ठन्ते, प्राण प्राण अर्थात प्राण उपलक्षित इंद्रिय यथा आयतनम भी प्रतिष्ठन्ते, अपने अपने आयतन में आश्रय में आ जाते हैं, वही आत्मा से ही इंद्रिय सब निकल के आ जाते हैं, सुसुप्ति समय में सब एक हो गए थे फिर आते हैं। और प्राणे भ्यो देवा, ये जो इंद्रिय आ गए फिर उसमें अनुग्रह करने वाले देवता, और देवे भ्यो लोका आगे लोक सब अर्थात जो अनुभव होंगे जगत ये सब आ जाएंगे धीरे धीरे। तो आत्मा से पहले इंद्रिय आएंगे, इंद्रिय से अनुग्रह का देवता आ जाएंगे साथ में, देवता आने से फिर जगत उपलब्ध होने लगेगा ये सब लोग। टीका में शयन भवन योर आधार, शयन का आधार भवन का आधार और उत्थान का अपादानम च प्राण शब्दितम ब्रह्म एव इत्यर्थः। तो जो कहा गया कि अथ एतस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति वो ब्रह्म, ये तीनों का अधिकरण है। उत्तरे प्राणोक्ते हे प्रश्नोपि प्राण विषय विष मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। उत्तर में प्राणोक्ते हे प्रश्नोपि प्राण विषय एव, प्राण विषय का प्रश्न ही था इति अतः। तो प्राण अर्थात ब्रह्म भाष्य में कहते हैं सुसुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, सुसुप्ति अवस्था में जीव परब्रह्म के साथ एक हो जाता है। परब्रह्म यहाँ कहाँ है, कहते हैं जो प्राण कहा गया, तो एतस्मिन् प्राण एव एकधा भवति, प्राण परब्रह्म का वाचक है। परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगत् जायते इति वेदांत मर्यादा, जिसमें एक होता है वो प्राण शब्द से जो कहा गया वो ब्रह्म ही है, और वो परब्रह्म में से ही प्राणादिकम जगत ये सब उत्पन्न होते हैं। और प्रश्नोपनिषद में आता है कि आत्मा से पहले प्राण आएगा, प्राण अर्थात समष्टि सूत्रात्मा, तो यहाँ प्राण कहने से विप्रतिष्ठन्ते यथायतनम विप्र, यहाँ यथायतनम दे दिया अर्थात ये प्राण अर्थात इंद्रिय, और नहीं तो जहां यथायतनम नहीं होगा प्राण अर्थात समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ। वेदांत का यही मर्यादा है कि परब्रह्म से ही सारे ये जगत की उत्पत्ति होती है। टीका में जगत हेतुत्व तो जीवैक्याभ्याम प्राणो अत्र ब्रह्म इत्यर्थ, जगत का हेतु है और जीव उसमें एकत्व को प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को ही लिया जाएगा। जो दो मंत्र प्रतिवचन के रूप में कहा गया यदा सुप्त स्वप्नं न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण, और आगे एतस्माद् आत्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ति प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका, तो यहाँ भी अर्थात ये प्राण शब्द जहाँ कहा जाता है वो ब्रह्म ही लेना चाहिए, जगत का हेतु है जीव उसी में ही एकत्व को प्राप्त करता है सुसुप्ति अवस्था में। जीवोक्तेर अन्यार्थत्व उपसंगरते, अर्थात जीव का जो यहाँ कथन हुआ ये ब्रह्म का प्रतिपत्ति के लिए, इसका अभी उपसंगार करते हैं भाष्य में। तस्माद् यत्र अस्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितं स्वरूपं यतस्तद् भ्रंश रूपं आगमनं सो अत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते। जीव का लिंग से परमात्मा का ज्ञान कराना है। जीव का लिंग कहाँ है, कहते को एष पुरुषो असहिष्ट, एष पुरुष ये जीव, और कुत आगात, और को एतद् अभूत, ये सब अभूत का कर्ता, अगात का कर्ता, आगात का कर्ता, ये सब जीव ही है। ये जीव कह करके ब्रह्म का ही ज्ञान कराना, इसका जो अधिकरण है वो ब्रह्म है, भाष्य में इसको कहा वेदांत। लेकिन जैमिनी मंगे तो इससे भी पहले बोल रहे हैं, मतलब जैमिनी भी ये बात कहते हैं, जैमिनी केवल कर्म मीमांसक है ऐसा थोड़ी है। तो जैमिनी मत में तो ब्रह्म ऐसे कुछ है, ये तो कहते हैं जैमिनी मत में। जैमिनी का मीमांसा ग्रंथ में ब्रह्म का कथन नहीं है, किंतु जैमिनी का ज्ञान इतने ही है केवल मीमांसा का उनका ज्ञान है ये बात नहीं है, तो जैमिनी का ही वेदांत ज्ञान है। ये तो अर्थात उनका वो ग्रंथ प्रसिद्ध है, क्योंकि वेदांत में व्यास जी का ग्रंथ प्रसिद्ध है, तो व्यास जी ये जो महाभारत का शांति पर्व उसका अंतिम में जैमिनी व्यास जी का चार शिष्य और पुत्र इनको सब निर्देश दे दिए, आप लोग सब जाओ लोकालय में और इसका प्रचार करो, और सबको बांट दी, आप ये करेंगे आप वो करेंगे वो करेंगे, फिर जैमिनी महर्षि का भाग्य नहीं आया तो उसको किए होंगे। जैमिनी प्रसिद्ध है मीमांसा के लिए, किंतु उनका वेदांत में भी ये है, जैसे अन्नम भट्ट तो उनका तर्क में प्रसिद्ध है, किंतु अन्नम भट्ट का ये मीमांसा ग्रंथ भी है। इस प्रकार के अपाया दीक्षित जो है इसका है वो वही जैमिनी, किंतु उनका वेदांत विषय का यहाँ विचार है। अपाय दीक्षित वो तो पहले एकदम कर्म पर्व ग्रंथ लेके आगे विशिष्ट अद्वैत के लेके आगे बिल्कुल वेदांत पर्व ये कल्पतरु का ये परिमल जो भ्रामति के ऊपर कल्पतरु टीका है उसके ऊपर परिमल वो अपाय दीक्षित बिल्कुल वेदांत है, इसलिए उनको अन्य विषय में भी ज्ञान रहता है। मतलब किसी अन्य ग्रंथ को लेकर के बोल रहे हैं, नहीं तो जैन में तो मैं जानता हूँ जैन में कहाँ मानते हैं, मतलब कोई कहना कहीं ग्रंथ में मान रहे हैं। ये जो मंत्र है जिस मंत्र में अभी विचार चल रहा है, इस मंत्र में जैन ने क्या कहा, इस मंत्र में जैमिनी कहते हैं ये जो मंत्र अर्थात को ऐसे एतद वाला के पुरुषो असहिष्ट को वा एतद अभूत तुत एतद आगत, ये मंत्र में जैमिनी महर्षि कहते हैं यहाँ जो ये मतलब ऐसा पुरुष कहा गया ये तो जीव का लिंग है, ये जीव लिंग यहाँ क्यों कहा जाता है? ये अगर ब्रह्म प्रकरण है तो कहेंगे जीव का जो अधिकरण है वही ब्रह्म है, उसी को बताने के लिए जीव का लिंग का कथन हुआ है। जो कि पूर्व पक्ष कह रहा था कि जीव का लिंग है इसलिए यहाँ जीव का ही ग्रहण होना चाहिए, यसे भाई एतद कर्म जो करता है वो जीव होना चाहिए। तो जैमिनी महर्षि कहते नहीं नहीं, यहाँ जीव का यहाँ ग्रहण होना नहीं है, जीव का कथन करके जीव का अधिकरण ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए ये मंत्र है। अर्थात जैमिनी महर्षि यहाँ बिल्कुल वेदांत का बात कहते हैं। मतलब ये जो मंत्र कोई है इसमें, हाँ तो ये तो उपनिषद है ना? उपनिषद जैमिनी महर्षि इस उपनिषद का मंत्र को वो भी समझे है ना, ऐसा नहीं कि जैमिनी महर्षि समझा वो लिखा था, मतलब वो केवल है ना। ओहो, उनका थोड़ी ऐसे हर चीज वो लिख करके ग्रंथ आकार में कहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं। अर्थात जैमिनी का भी यही मत है, अर्थात आपस में जो विचार होता है वो लिखे तो ये व्यास जी, वो कहते हैं जैमिनी भी यही कहते हैं। जैमिनी का इस पर कोई ग्रंथ नहीं है, उनका ग्रंथ है जो मीमांसा उसमें लिखे हैं ये, किंतु उनका हमको पता है जैमिनी महर्षि का जो उनका मत है मीमांसा, हाँ उसमें जो कहा वो जैमिनी कहा, लेकिन ये जो कहा व्यास जी के पास कहा। एक उदाहरण दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर का ग्रंथ लिखा, क्योंकि जो अपोजिट वाला तो वो भी मेरे पास कहा लेकिन ग्रंथ में नहीं लिखा बोलेंगे तो ग्रंथ में उनका वेदांत ग्रंथ नहीं है ना, किस में लिखेंगे? लेकिन हम कैसे दोनों विरुद्ध मत वाला है, विरुद्ध मत वाला है कि अर्थात हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति का ज्ञान इतने ही सीमित है, जैसे कोई किसी विषय का ज्ञान ले मतलब ग्रंथ लिखा, फिर जैन भी कहेंगे वेदांत में व्यास जो ऐसे लिखा है, लेकिन वो भी मानते हैं यहाँ जो वेद भी खाने पर रखे ऐसे मानते बोलेंगे तो ये जो कहे हैं जो इनका पंचम मंत्र है ना, उत्पत्ति कस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधस तस्य ज्ञानम करणम तस्य ज्ञानम उपदेशम अव्यतिरेकस्य अर्थे अनुपलब्धे तत् प्रमाणम बादरायणस्य। जैमिनी कहते हैं, जैमिनी कहते हैं कि बादरायण महर्षि कहते हैं कि ये जो वेद का शब्द है अनुपलब्ध अर्थ में ये प्रमाण है, निरपेक्ष प्रमाण है, जो कि वहाँ ये जैमिनी का विषय है। वो लोग कहते हैं कि वेद वाक्य स्वतंत्र प्रमाण है, और जैमिनी वहां कहते हैं कि व्यास जी भी ऐसे ही कहते हैं। व्यास जी का इस प्रकार कहीं कोई ग्रंथ नहीं है, तो ये इस प्रकार के कोई व्यक्ति कुछ ग्रंथ लिखा किंतु अन्यत्र कहीं कुछ विचार होता है, वहां वो कुछ बात कहा उस पर उसका ग्रंथ नहीं है, किंतु तीसरा व्यक्ति जो ग्रंथ लिखेगा वो कहेगा कि उन्होंने भी इसी प्रकार की करते हैं, लिखेगा तीसरा व्यक्ति ग्रंथ लिखेगा लिखेगा, किंतु वो व्यक्ति इस प्रकार के ग्रंथ नहीं लिखा, वो दूसरा प्रकार के लिखा है, किंतु इस विषय में उसको ज्ञान है, कहीं विचार में वो अपना व्यक्त विचार व्यक्त किया और लिखा किंतु दूसरा आदमी, तो ये हो सकता है कि नहीं होगा। ऋषियों का जितना ये कहा, ये शायद बालमनोरमा इत्यादि कहीं आया है जो पाणिनि महर्षि का बारे में अथवा किसी के बारे में, ऋषियों जितना लिखे हैं मतलब जितना अपने शिष्यों को बताए हैं उतना उनका ज्ञान सीमित नहीं है, उससे कई अधिक ज्ञान है। तो ऐसा नहीं है कि महर्षि कपिलों को वेदांत का ज्ञान नहीं था, तो उनको भी ज्ञान था, किंतु वहां असंख्य का बात कहे हैं। तो जिस विषय को उनको लिखना है, क्योंकि वो तो भगवत प्रेरणा से उसको लिखेंगे, जिस विषय को लिखना है उसको लिखेंगे, किंतु वेदांत का ज्ञान नहीं ऐसा बात नहीं है, ये उदयनाचार्य स्वयं कहे हैं ना ये बात। तो जो बौद्धों का विवाद का समय कहते हैं, न भेद ग्राह्य मधुय धीवस्ती वृत्ति नोचेद अनिल नोचेद नोचेद वेद नए जय श्री न ग्राह्य भेद मधुय धीवस्ती वृत्ति तदवाधने बलिनी वेद नए जय श्री कहते हैं। ग्राह्य भेद को तिरस्कार करके धी की वृत्ति बुद्धि चल ही नहीं पाएगा, बुद्धि चलने के लिए बाहर में भेद चाहिए, अगर आप बाहर में भेद नहीं ये करेंगे स्वीकार करेंगे तब तो फिर वेदांत तो जो ब्रह्माकार वृत्ति कहता है वही ठीक है। कहते हैं कौन? उदयनाचार्य। तार्किक को बोल करके मतलब न्याय में वो आचार्य है, किंतु कहते हैं क्या, आप अगर बाहर में विषय नहीं मानेंगे तो वेदांत मत ही ठीक है, ये तथ्य तथागत मत से कुतो अवकाश कहते हैं। ये बौद्ध मत का कहाँ अवकाश है, या तो आप हमारा मत मान लीजिए जो कि बाहर में भेद हम वास्तव मानते हैं, वास्तव भेद नहीं मानेंगे तो वेदांत मत ठीक है, ये जगत प्रतिभाषित है नहीं है तो वही मत ठीक है, तथागत मत कहाँ, तो कैसे वो कहते हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि उनको वेदांत का ज्ञान नहीं है, होता है सर पूरे वेद इसको ही सिद्ध करता है, इसे पूरे वेद को ही आधार मान करके विमर्शा लेते हैं। फिर एक कौशिक को लेकर के वेदांत बात बोलते हैं जैमिन महर्षि, मतलब पूरे वेद का ही आधार मान करके मीमांसा सिद्ध कर भी दिया, उसमें फिर एक मंत्र को लेकर के वेदांत को सिद्ध करने के लिए कैसे। जो व्यक्ति जब वेदांत पढ़ाएगा उसको वेदांत का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, जब वो वेदांत पढ़ाएगा ये जगत का सत्ता को वास्तव कहेगा, वही व्यक्ति जब न्याय पढ़ाएगा क्या कहेगा, बिल्कुल नो चेत अनिंद्यम इदम इदृशम एव विश्वम उदयनाचार्य, वही श्लोक का तृतीय पाद है। अगर आप वेदांत मत नहीं मानेंगे तो हम जो कहते हैं नो चेत अनिंद्यम इदम विश्वम ईदृशम, ये विश्वम ईदृशम जो दिखता है अनिंद्य, आप नहीं कह पाएंगे कि बाह्य अर्थ नहीं है, बाहर में अर्थ नहीं है, ऐसा आप निंदा नहीं कर पाएंगे। अगर बाहर में अर्थ नहीं है तो फिर वेदांत ही ठीक है, एकमात्र ब्रह्म है, तो ये क्षणिक विज्ञान है, इसका कहाँ स्थिति है। वो कहते हैं या तो आप हमारा मत मान लीजिए नहीं तो वेदांत मत मान लीजिए, वेदांत को जो नहीं जानेगा वो कहेगा इस प्रकार वेदांत मत मान लीजिए, तो वेदांत को जानते हैं तो देना चाहिए, तभी तो ये बात करते हैं, तो लोग जानते हैं सब है, किंतु जिसको जो दायित्व दिया जाता है ना वही कार्य करेगा, अन्य कार्य सामने में होने पर भी वो चुपचाप खड़ा रहेगा, वो हमारा काम नहीं ना, हमारा काम ये है, कोई पूछेगा तो कहेंगे ऐसा करो, नहीं तो नहीं। जैमिन महर्षि को कोई पूछेगा विचार चल रहा है वो कहेगा ना यहाँ बात ऐसा है, नहीं तो नहीं, अपना अपना जो ग्रंथ लिखना है लिख दिया, तो जो ये ऋषि होते हैं ईश्वरीय प्रेरणा से अपना जो लिखना है लिखते हैं, अन्य चीज नहीं कहेंगे, जो विषय जब कहेंगे तो उसी विषय का प्रतिपादन करेंगे, कर्म का प्रतिपादन करेंगे तो कर्म का ही प्रतिपादन करेंगे, उसमें वेदांत का नहीं है, वेदांत का खंडन कर देंगे, अब वेदांत का प्रतिपादन करेंगे तो वेदांत को ही कहेंगे, कहीं कर्म नहीं है। क्यों इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि ग्राहक भिन्न भिन्न होते हैं ना, कर्म अगर जैमिनी महर्षि को वेदांत पता है तो कर्म नहीं कहेंगे, फिर कर्म को कहेगा कौन, कर्म को नहीं कहेगा तो सभी का वेदांत का सामर्थ्य नहीं है, ये कैसे चलेगा, इसलिए जिनको कर्म का आवश्यक है उनके लिए कहेंगे ये, इसलिए कहते हैं ज्ञान सभी को होता है। अच्छा तस्माद् भाष्य में तस्माद् यत्र अस्य जीवस्य निसंबोधता, यत्र यत्र अर्थात जिस काल में इस जीव का निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप होता है, निसंबोधता टीका में निसंबोधता विशेष धी शून्यता सुसुप्ति अवस्था में स्वच्छ विक्षेप मल मल शून्यता, ये सुसुप्ति में कोई विक्षेप नहीं है, मल नहीं है, स्वच्छ है। आगे ठीक है, भेद भ्रांति शून्यता स्वरूप ऐक्यम आह, सुसुप्ति अवस्था में भेद भ्रांति नहीं है तो, और स्वरूप ऐक्य उस समय में ब्रह्म के साथ ऐक्य ऐक्य हुआ, किंतु अविद्या मात्र व्यवधान है, अर्थात मैं एक होता हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता है, जो कि ब्रह्माकृति में हो जाता है। भाष्य में तस्माद् यत्रास्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम, उपाधि जनित विशेष विज्ञान, उपाधि हो गया बुद्धि, बुद्धि होने से विशेष विज्ञान होती है, तो उपाधि जब नहीं रहा तो विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम यतस्तद भ्रंश रूपम आगमनम, वो जो एक होता है स्वरूप में वहां से आगमन होता है, आगमन क्या है भ्रंश रूप, तो स्वरूप से च्युत हो गया, स्व अत्र परमात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते, तो ये जहां एक रूप हुआ जहां से फिर आया वही परमात्मा यह वेदितव्य, तो बालाकि यस्य वै एतत् कर्म स्व वेदितव्य वेदितव्य वही परमात्मा ऐसे श्रावित अर्थात तो श्रवण कराया गया। ठीक है, प्रश्न व्याख्यान और ब्रह्म विषय से शाखांतर संवादम आह, ये तो कौशितकी का विचार चल रहा है, कहते हैं यही बात शाखांतर में भी कहा गया, जिसको सूत्र में कहा गया एवं एके, तो एक अर्थात वाजसने शाखा वाले भाष्य में अपी च एवं एके एके साखीनो वाजसनो अस्मिन् एव बालाकी अजात शत्रु संवादे स्पष्टम विज्ञानम विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में अस्मिन् एव अस्मिन् अर्थात बालाकी अजात शत्रु संवादे ये दो एक बृहदारण्यक द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण स्पष्टम वहां कहा गया विज्ञानमय शब्देन जीवम आमनाय विज्ञानमय शब्द व्यवहार करके जीव को कहा गया तद व्यतिरिक्तम परमात्मानम आमनंती वो स्पष्ट वहां कहते हैं अधिकरण समान है। यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष ये जो कहा गया कौशितक में वहां विज्ञानमय नहीं कहा गया खाली यह ऐसा पुरुष कह देगा को ऐसा पुरुष किंतु यहाँ विज्ञानमय कहें विज्ञानमय जीव है। यह ऐसा विज्ञानमय पुरुष को ऐसा तदा अभूत कुत तदागात समान है तो किन्तु यहाँ विज्ञानमय कह करके जीव को स्पष्ट कह दिए और प्रतिवचन अभी यह ऐसो अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते ये अंतर हृदय में जो आकाश है आकाश तथा ब्रह्म उसमें सोया हुआ था बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। टीका में ननु तत्र आकाश सुसुप्ति स्थानम उक्तम न ब्रह्म क्योंकि बृहदारण्यक में ऐसो अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते आकाश कहा गया तो सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में आकाश शब्द से परमात्मनि प्रयुक्त दहरो अस्मिन् अंतर आकाश दर आकाश से परमात्मा ही है कहा गया। टीका में उपाधि द्वारा प्रमात्रात्म जन्म हेतुत्वाच आकाशो ब्रह्म ये जो ब्रह्म है वो प्रमाता का जन्म का हेतु है। क्यों कहते हैं ये प्रमाता कैसे बन जाता है कहते हैं प्रमाता तो जीव है जीव का जन्म कहाँ होगा कहते हैं उपाधि का जन्म होता है विशेषण अंश का जन्म को लेकर के विशिष्ट अंश का जन्म कह दिया गया तो उपाधि के द्वारा प्रमात्रा का जन्म हो जाता है तो प्रमाता का जन्म के लिए हेतु हो गया ये आकाश ब्रह्म तो ब्रह्म ही जीव का उत्पत्ति का हेतु है विशेषण अंश का उत्पत्ति करके जीव का उत्पत्ति का हेतु कह दिया गया विशेषण हो गया बुद्धि उपाधि। भाष्य में इसको कहते हैं बृहदारण्यक का ही मंत्र है दो एक बीस वही अर्थात बाला की अधिकरण का कहते प्रमात्रात्म जन्म प्रमात्री आत्मा प्रमात्ता स्वरूप उपाधि के द्वारा उपाधि बुद्धि बुद्धि अगर निकलेगा ब्रह्म से सुसुप्ति में लीन हो गया निकलेगा तो बुद्धि उपाधि का ही जन्म होगा बुद्धि उपाधि का जन्म होने चाहिए प्रमाता बन गया तो प्रमाता जन्म के लिए ब्रह्म ही हेतु है तो प्रमाता जन्म कैसे करवा दिया कहते प्रमाता का जो उपाधि है बुद्धि उसी का उत्पत्ति हो गया। भाष्य में कहते हैं सर्व एते आत्मनो व्युच्चरंती सारे आत्मा उसी ब्रह्म से ही व्युच्चरंती उत्तिष्ठन्ति इब्रेदारण्य का दो एक इति च उपाधि मताम आत्मनाम अन्यतो व्युच्चरणम अनंत व्युच्चरणम आमनंत परमात्मानम एव कारणत्वेन आमनन्ति इति गम्यते। उपाधि मताम उपाधि वाले ये प्रमाता सब उपाधि वाले हो गए उपाधि मताम आत्मनाम जीवात्मनाम अन्य आत्मनाम अन्यतः अन्यतः अर्थात ब्रह्मण ब्रह्म से व्युच्चरन्तम व्युच्चरणम उत्थानम ब्रह्म से ही इनका उत्थान होता है ऐसे आमनंतः सत्रंत ऐसे पढ़ता हुआ परमात्मनमेव कारणत्वेन आमनन्ति इति गम्यते। जीव उत्पत्ति का कारण परमात्मा ही है जीव उत्पत्ति अर्थात उपाधि उत्पत्ति। टीका में एवं जीव निराशार्थकत्वेन सूत्रम व्याख्याय प्राण निराश परत्वेन अपि व्याचष्टे। जैमिनी महर्षि कहते हैं यहाँ जीव का लिंग यद्यपि है जीव किंतु यहाँ वेदितव्य नहीं है इसका निराश कर दिए जीव निराशार्थकत्वेन सूत्र का व्याख्यान हो गया। पूर्व पक्ष कहता था कि प्राण का भी लिंग है अथवा अस्मिन् प्राणे एकधा भवति तो कहते हैं यही सूत्र प्राण निराश परत्व भी है तो जो कहता है अन्यर्थम इति च जैमिनी अन्यर्थम तु जैमिनी अन्यर्थ अर्थात जीव का उपन्यास हुआ है ब्रह्म ज्ञान के लिए प्राण का भी उपन्यास हुआ है ब्रह्म ज्ञान के लिए। भाष्य में प्राण निराकरणस्यापि सुसुप्त पुरुष उत्थापनेन प्राणादि व्यतिरिक्त उपदेश अभ्युचय प्राण भी यहाँ वेदितव्य नहीं है, क्योंकि जब सुसुप्त पुरुष को उत्थान करवाया गया वहाँ प्राण का उत्थान नहीं हुआ, इसलिए प्राण यहाँ वेदितव्य नहीं है, वहां तो जीव का उत्थान हुआ। तो इसलिए कहेंगे जीव वेदितव्य कहेंगे ना, जीव का तो उत्थान हुआ किंतु उसका जो अधिकरण है वो वेदितव्य, इसलिए प्राण भी यहाँ वेदितव्यत्व नहीं कहा गया। टीका में अस्मिन वाक्य प्राणोपदेशम ब्रह्म ज्ञानार्थम मन्यते जैमिनी, जैमिनी महर्षि कहते हैं प्राणोपदेश भी ब्रह्म ज्ञान के लिए। उक्त प्रश्नाख्यानाभ्याम वाक्यस्य ब्रह्म परत्व अवगमात, ये प्रश्न और उत्तर के द्वारा वाक्य ब्रह्म परक है वो निश्चित होता है। और जब प्राण का निराश होगा वहां भी अपिचैवम एक, ये अंश भी प्राण निराश में समन्वय होना चाहिए, इसलिए कहते हैं अपिच एक साखिन एवं एव प्राणातिरिक्तम जीवात्मानम आमनंतः प्राणस्य प्राणस्य वाक्यार्थत्वं वारयन्ति इति सूत्र योजना। प्राण निराकरण के लिए भी वाक्य का योजना अन्वय इस प्रकार हो जाएगा, अपिच एके साखिनः वाजसने साखी वाले एवं एव प्राण अतिरिक्तम जीवात्मानम आमनंतः, जो जीवात्मा है वो प्राण से भिन्न है क्योंकि प्राण तो जगा नहीं, जीवात्मा जग गया। प्राणस्य वाक्यार्थत्वं वारयन्ति, इसलिए यहाँ वेदितव्य प्राण नहीं है, तो ये सूत्र का योजना। अतिरिक्त जीवोपदेश प्राण निराकरण से अपि अभ्युचयो हेतुअंतरम इति भाष्यार्थ। श्लोक में भाष्य में दिया ना प्राण निराकरण से सुसुप्त पुरुष उत्थान प्राण व्यतिरिक्त उपदेशो अभ्युचय, अभ्युचय समुचय, तो अर्थात तो प्राण का भी यहाँ निराकरण करना है ये भी कहा गया। इसको टीका में कहते हैं अतिरिक्त जीव उपदेश प्राण निराकरण से अभ्युचय, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर के जीव का भी जो उपदेश किया गया ये प्राण का भी निराकरण इससे मान लेना है, क्योंकि जीव का निराकरण प्राण का भी निराकरण अपि अभ्युचय, अभ्युचय समुचय ये हेतुअंतरम, तो प्राण का निराकरण करके भी यहाँ ब्रह्म का ज्ञान करवाया जा रहा है। तस्माद इदम वाक्यम ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम, इसलिए ये वाक्य ब्रह्म में समन्वित है, ये वाक्य अर्थात यो वही बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता वो वाक्य ब्रह्म परक है। अच्छा आगे कहते हैं वाक्यान्वयात, हाँ अभी भिन्न प्रकरण आया, यहाँ वाक्य हो गया मैत्रेयी ब्राह्मण में बृहदारण्य के में नवारे पति हु कामाय पति ही प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति, इस प्रकार के पूरा है। तो यहाँ द्रष्टव्य इसका पूर्व में है, आत्मा इसका बाद में है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च, ये आत्मा कहने से परमात्मा लेना है अथवा जीवात्मा लेना है, इसको लेकर के संशय हुआ। तो सिद्धांती उत्तर देता है वाक्यान्वयात वाक्यान्वयात वाक्य से परमात्मनि अन्वयात, यहाँ द्रष्टव्य कह करके परमात्मा का ही कथन वाक्य का अन्वय अगर कहेंगे अर्थात अस्य विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति इति, तो यहाँ सर्वं विज्ञातं जीव का ज्ञान होने से सर्वं विज्ञातं नहीं हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान होने से ही सर्वं विज्ञातं होगा, इसलिए वाक्य का अन्वय परमात्मा में ही होगा। और प्रियतम कहने से आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेश्वरः संसारी पतिजायादि भोगप्रीत्यस्य सूचनात् अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम् संसारीणामनुद्यातः परेशत्वं विधीयते। आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः आत्मा द्रष्टव्य इति उक्त। आत्मा शब्द से संसारी वा परेश्वर वा, पूर्व पक्ष कहता है संसारी क्यों, पति जायादि भोग प्रीत्या अस्य सूचना, पति जाया इत्यादि का कथन, इसका भोग प्रीति ये सब से जीव ही लिया जाएगा विज्ञानमय। और सिद्धांत कहता है कि अमृतत्व उपक्रम्य तद अंते अपि उपसंग्रितम, तो अमृतत्व जिसका ज्ञान से अमृतत्व के प्राप्त होगा उसका उपक्रम करके अंतिम में भी अमृतत्व का उपसंहार किया गया है। अमृतत्व उपक्रम तो ये वित्त जब विभाग कर दिए, मैत्री पूछती है अनेन अमृता श्याम, इसके द्वारा क्या मैं अमृत हो जाऊंगा, तो कहते हैं न वित्ते न अमृतत्व आशास्ति, तो अमृतत्व का कथन हुआ अर्थात तो अमृतत्व के लिए मैत्री पूछा है और अंतिम में अमृतत्व कहा गया है। अमृतत्व जीव का ज्ञान से नहीं हो जाएगा, इसलिए कहते हैं अमृतत्व उपक्रम्य तद अंते अपि उपसंग्रितम, तो संसारिणम अनुद्य अतः परेशत्व विधीयते। जहाँ ये पति जायादि प्रिय का बात आता है, संसारी का कथन करके परमात्मा का ही यहाँ ज्ञान विधान किया जाता है। बृहदारण्य के ठीक है या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम्।